पंचदशी के महावाक विवेक प्रकरण में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पांच प्रकरण आपने श्रवण कर लिया, आज चार छोड़, आज पांचवा है। हाँ, पंचम महावाक विवेक प्रकरणम नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ महावाक्य विवेकस्य कुर्वे व्याख्या समासतः। देखो विद्यारण्य स्वामी और साथ में उनके गुरु भारती तीर्थ, दोनों को नमस्कार किया। भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरों, महावाक विवेक की व्याख्या मैं कर रहा हूं संक्षेप से। श्लोक किसका है मालूम है? टीकाकार का। जो टीकाकार रामकृष्ण है ना शास्त्री, उनका श्लोक है। मोक्षोर्मोक्ष साधन ब्रह्मात्मैक्यत्व अवगति सिद्धये। जो मोक्षु है, मोक्ष साधन जीव ब्रह्म का जो ऐक्य है, उसके अवगति मतलब की प्राप्ति के सिद्धि के लिए प्रसिद्धानाम चतुर्णाम महावाक्यानाम अर्थ क्रमेण निरूपयन परम कृपालु आचार्य आदौ तावत ऐतरेय आरण्यक गते प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐतरेय का नंबर आगे, इति महावाक्य प्रज्ञानम शब्दस्यार्थ माह। आत्मबोधोपनिषद में भी है और ऐतरेय आरण्यक में भी ये मंत्र है। तो ये अवतरण हो गया आपका, अवतरण बहुत सरल है ना आपका, ऋग्वेदीय ये बात है। तो कह रहे हैं कि चार जो महावाक्य है ना, उन चार महावाक्यों को क्रम से प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम् ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, इन चारों महावाक्यों को क्रम से यहां पर बतलाने जा रहे हैं। बड़े कृपालु जो आचार्य हैं, ये सबसे पहले प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य का आपको ठीक से शब्दार्थ बता रहे, और विवेक होगा कि आत्मा क्या अनात्मा क्या। जब आप ठीक से श्रवण कर लेंगे तो निश्चय हो जाएगा कि यह अनात्मा है, इससे भिन्न आत्मा है। तो अनात्मा से आत्मा का विवेक करने के लिए यह पांचवा महावाक्य विवेक प्रकरण है, उसका पहला श्लोक। एनेक्षते शृणोतीदम् जिग्रति व्याकरोति च स्वाद्वस्वादु बिजानाति तत्प्रज्ञानम् उदीरितम्। एनेक्षते शृणोतीदम् जिघ्रति व्याकरोति च स्वाद्वस्वादु बिजानाति तत्प्रज्ञानम् उदीरितम्। एन इच्छते शृणोतीदम्, एन मतलब जिस सत्ता स्फूर्ति के द्वारा, एन से कहा जिसके द्वारा, उसका नाम नहीं बताया क्योंकि नाम रूप से परे है, शब्द का विषय नहीं। तो जिसके द्वारा इच्छते मतलब इच्छ दर्शने, दर्शन करता है, देखता है, सुनता है, जिग्रति का अर्थ सुंघता है, व्याकरोति का अर्थ शब्दोच्चारण करता है। स्वादु अस्वादु बिजानाती, और जीव से यह चखता है कि बड़ा स्वादिष्ट है, ये दीपावली का मिठाई बहुत सारो है, बोलते ना, सारो छे भालो छे, और उसमें बोलते बंगला में भालो अच्छे, सबकी भाषा अलग अलग। तो कहते तत् प्रज्ञानम, उसी का नाम प्रज्ञानम है। तो महावाक्यों के अर्थ में सबसे पहले प्रज्ञानम ब्रह्म का बताया, तो प्रज्ञानम का अर्थ क्या हुआ, प्रकृष्टेन ज्ञायते अनेन इति प्रज्ञानम। शब्द से अर्थ पूरा निकल रहा, प्रकर्षेण ज्ञायते अनेन, अच्छी तरह से जिससे जाना जाता है उसका नाम प्रज्ञान है। तो आप जो अपने इंद्रियों से विषयों का रूप रस गंध स्पर्श शब्द का ज्ञान करते, पर इंद्रियां किस सत्ता से आपको बताती हैं, उसी चेतन सत्ता स्फूर्ति का नाम प्रज्ञानम है, वह बताया यहां। हाँ, ऐतरेय उपनिषद आत्मबोधोपनिषद दो जगह है, ऐतरेय आरण्यक है उपनिषद है, नहीं बोलिए, ये अलग है ना, ऐतरेय उपनिषद तो छोटा है, आरण्यक तो बड़ा। इन चक्षुर द्वारा निर्गत अंतःकरण वृत्ति उपहित दर्शन, दर्शन देखना, देखना इच्छा। वो व्याकरण नहीं लेगा आपके, व्याकरण पाणिनीय व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण है, समझे कि नहीं। अब यहां आप लोग बोलते लाइफ, आपके लाइफ कैसे, अब लाइफ मतलब क्या, लाइफ मतलब झूठ बोलना, इनफ मतलब पर्याप्त, मतलब झूठ बोलना ही काफी है उसका नाम लाइफ, अब तो है कि नहीं। अपन यहां बोलते हैं जीवन, तो ये तो घट जाता है, अपन यहां प्रत्येक शब्द का अपने आप में पर्याप्त अर्थ है, एक एक शब्द का। अब बोलते हैं आपका जीवन, लाइफ बोलते हैं जीवन, तो जीव धातु प्राण धारण में, जब तक प्राण है तब तक बढ़िया जीवन चल रहा, शब्द से निकल जाता सीधी बात। अब बताओ लाइव कार्य का नहीं, लाइव मतलब झूठ बोलते ना, झूठी झूठे चना चबाना, झूठे बोलना सब, तो हो गया आपका, तो यहां पर वह नहीं चलेगा। इच्छते मतलब दर्शन देखना बोलना। इन चक्षुर द्वारा निर्गत अंतःकरण वृत्ति उपहित चैतन्येन इदम दर्श, अब आप लोगों को राजधानी चलना है दो दिन, इसको पूरा करना हमको आज भी कल भी, ये प्रकरण पूरा मतलब पहुंचाना आपको राजधानी तक, चार से मतलब नहीं, राजधानी में आप बैठना, अभी तक तो पसिंजर ने बैठ रहे थे, तो हम राजधानी में और अच्छी ऐसी कंपार्टमेंट में क्या आनंद आता है, उस गति से चलना आप लोग। इन चक्षुर द्वारा निर्गत अंतःकरण वृत्ति उपहित चैतन्येन, तो देखो अंतःकरण की वृत्ति निकलती आंख से, जैसे ट्यूबवेल से पानी निकलता ना पंप के द्वारा, ऐसे अंतःकरण तो कुआं की जगह है, इसमें पांच ट्यूबवेल लगाए हैं, पांच, एक दो नहीं, पांच ट्यूबवेल है, एक का नाम आंख, कान, नाक, जीव, त्वक, इतना बड़ा आपका एक कुआं है अंतःकरण, वहां से पांच ट्यूबवेल, उसका नाम हो गया आंख नाक कान त्वक और रसनेन्द्रिय, वही लिख रहे हैं आप अपनी भाषा में, बात तो वही है। तो चक्षु के द्वारा निर्गत अंतःकरण वृत्ति, उससे उपहित चैतन्य के द्वारा, क्योंकि बिना चैतन्य की आपकी आंखें देख नहीं सकती, तो अंतःकरण से वृत्ति निकली और आंख के द्वारा, आंख चूंकि जड़ है इससे सारा काम बन नहीं सकता, तो क्या लिख दिया कि उपहित चैतन्य न, अंतःकरण वृत्ति से उपलक्षित जो चैतन्य है ना, चैतन्य से आंख देख रहे रूप को, खाली अकेले आंख नहीं देख सकती। अरे भाई अंधे को भी तो आंख है ना, काने को भी कान दिखता है, और जिसकी जीभ खराब उसको जीभ साफ साफ दिखती है, उसको बोल क्या बोलता है, मुझे रस आता नहीं, कड़वा क्या है, तीखा क्या, मीठा क्या। तो यहां पर भी रसनेन्द्रिय से उपलक्षित चैतन्य से रस का ज्ञान होता है, खाली जीव से नहीं। आप किसी का त्वक है, वो चैतन्य सुन हो जाए तो क्या बोलते, पक्षाघात, लकवा मार गया, पता नहीं चलता। तो वहां भी इस रसनेन्द्रिय से उपलक्षित चैतन्य है, उस चैतन्य के द्वारा ही स्पर्श का ज्ञान होता है। वही लिख रहे यहां पर, अंतःकरण वृत्ति उपहित चैतन्येन इदम्, इदम् कार्ते जो सामने दर्शन योग्य रूपादिकम इच्छते रूप रस गंध सब, ये याद लिखा ना, तो रूप से और भी ले सकते हैं कि छाया, रूप भी देखते हैं और छाया चित्र भी, टेलीविजन की वस्तुएं भी, सब लेना आदि से। आंख से रूप दिखाई पड़ता है, रूप के बाद रूपत्व रूपाभाव, ये नियम है कि इंद्रियेण है ना, यद गुणो गृहते तद इंद्रियेण तदगत जाति तद अभावश्चापि गृहते। ये सब फार्मूला दिमाग में बैठा कर रखना पड़ता है, समझे कि नहीं। एन इंद्रियेण यद गुणो गृहते, जिस गुण का ज्ञान होता है उसी इंद्रिय से तदगत जाति तद अभावश्चापि गृहते। आंख से ज्ञान हो रहा रूप का तो रूपत्व का भी ज्ञान होगा, रूपाभाव का भी, हाँ रूपाभाव का, इसमें पीत रूप का भाव है, आंख से ज्ञान होगा, कान से थोड़ा होगा या छूकर होगा, नहीं होगा। तो जिस इंद्रिय से जिस गुण का ज्ञान होता उस गुण के जाति अभाव का, तीनों का, और भी ले सकते आदि से छाया चित्र, टेलीविजन में जो देखते आंख से दिखाई पड़ेगा तो छाया चित्र या आभास है, ये सब लेना यहां से। पुरुषः तथा वैसे ही श्रोत्र द्वारा, तथा मतलब तेन ही प्रकारेण, श्रोत्र के द्वारा मतलब क्या निकला, निर्गत अंतःकरण वृत्ति उपादिकेन, अंतःकरण से वृत्ति निकली और उपाधि से उपलक्षित होकर श्रोत्र शब्द जातम शब्द समुदाय को श्रुणोति सुनता है। तथैव घ्राण द्वारा निर्गत अंतःकरण वृत्ति उपादिकेन येन गंध जातम जिघ्रति, तो घ्राण के द्वारा का मतलब क्या जानते हैं, आप कहते हैं कि नाक से सूंघते हैं, तो नाक से सूंघने का मतलब हो गया कि अंतःकरण वृत्ति से निर्गत जो उपहित चैतन्य है निकलना, और घ्राण के द्वारा भी ज्ञान हुआ, खाली अकेले घ्राण नहीं है, अंतःकरण से वृत्ति निकली घ्राण से अवच्छिन्न हो करके, और तद अवच्छिन्न चेतन, यहां पर मतलब अंतःकरण वृत्ति से उपलक्षित जो चेतन, ऐसा बोलने का, अंतःकरण वृत्ति से उपलक्षित जो चेतन है वह चेतन घ्राण के द्वारा गंध का ज्ञान हुआ, क्यों जड़ में सामर्थ्य नहीं ज्ञान होने का, इसलिए कहना पड़ता है ऐसा। तथैव घ्राण द्वारा एन वागिन्द्रिय अवच्छिन्नेन व्या करोति, जिस वाक इंद्रिय से अवच्छिन्न मन युक्त होकर के व्या करोति कार्य बोलता है, शब्द जातम व्याहरति, यहां भी वही लेना आपका कि अंतःकरण वृत्ति उपलक्षित चैतन्येन येन रसनेन्द्रिय द्वारा निर्गत अंतःकरण वृत्ति उपाधिकेन स्वादु अस्वादु रसो बिजानाति, जिस रसनेन्द्रिय द्वारा का अर्थ अंतःकरण वृत्ति से उपलक्षित चैतन्य के द्वारा वह स्वादु अस्वादु मतलब स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट नहीं है इसको जानता है। अनुक्त समुच्चयार्थ च शब्द, देखो च लिखा है ना, व्याकरोति च, च का अर्थ है कि जो हमने नहीं कहा है ना वो ऊपर से आप ले लेना जी। तो क्या लेना जी, तो यहां देखो नहीं बताया है, मन को नहीं बताया है, हाथ को नहीं बताया, पैर का नहीं बताया, इस ऊपर लेना आप, हाथ से आप जो है ना ग्रहण करते हैं, पैसे चलते हैं, ये सब लेना ऊपर से बोल रहे हैं, मन से लेना जो सुख दुख का अनुभूति होती है। तो च कह रहे कि अनुक्त जो हमने नहीं कहा है ना श्लोक में, उसको ग्रहण करने के लिए च शब्द है, समुच्चयार्थ सब लेना जो भी हो सके जितना हो सके। अब बेचारे ग्रंथकार कितना लिखेंगे, जितना मोटा हो जाएगा भी घबराएंगे, कोई पढ़ेगा ही नहीं, इसलिए आदि च लिख देते, बस समझ लो अपने आप संक्षेप में। अच्छा, तथा च उक्त अनुक्त सकलेन्द्रिय, जो हमने कह दिया जो नहीं किया, हस्त पाद पाय उपस्थ, ये नहीं कहा ना, हस्त पाद पाय उपस्थ, ये जो नहीं कहा, तो सकल इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण वृत्ति से उपलक्षित चेतन, लिख दिया ना, भेद च उपलक्षितम यत् चैतन्यमस्ति तदेवत्र प्रज्ञानम इति उच्यते इत्यर्थ। इतना स्पष्ट अर्थ कर दिया प्रज्ञान का, प्रज्ञान मतलब कि अंतःकरण वृत्ति से उपलक्षित चैतन्य का नाम प्रज्ञान है, और बिल्कुल सही अर्थ लग जाता है, अंतःकरण वृत्ति से उपलक्षित चैतन्य का नाम प्रज्ञान है, और उसके द्वारा ही सब ज्ञान हो रहा। आंख नाक कान हस्त पाद तो जड़ है ना, इनसे तो कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए ऐसा कहते हैं प्रज्ञान इति उच्यते। आगे देखो, अनेन येन वा पश्यति ऐतरेय आरण्यक इत्यादि है सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञान स्नाम धेयानि, ये सबके सब प्रज्ञान के नाम अलग अलग हैं। प्रज्ञान है ना, उसी का नाम है, आंख नाक कान से देखता सुनता सुंघता बोलता ऐसा बोलते हैं, सर्वाणि एतानि प्रज्ञान स्नाम धेयानि इत्यंतस्य अवांतर वाक्य संदर्भस्यार्थ संक्षिप्त दर्शितः। तो कहते इसके बीच के बातों को संक्षेप से यहां पर संदर्भ बनाकर के कह दिया गया है, और कोई खास बात नहीं है। मतलब अंतःकरण से उपलक्षित जो चैतन्य है, उसके द्वारा ही आंख नाक कान सारी इंद्रियां अपने विषय का ज्ञान हासिल करती है, उसी का नाम प्रज्ञान है। अब बता रहे ब्रह्म क्या है, आप ब्रह्म ब्रह्म बहुत सुनते ना, अब ब्रह्म शब्द की परिभाषा बता रहे। तो प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान का अर्थ कर दिया कि अंतःकरण से उपलक्षित जो चैतन्य उसका नाम प्रज्ञान। अंतःकरण से वृत्ति निकली और वृत्ति जड़ है, जड़ से काम होने वाला नहीं, तो अंतःकरण के वृत्ति पर आरूढ़ बैठा हुआ उसी को बोलते हैं अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न उपलक्षित चैतन्य। सब चैतन्य जो अंतःकरण के वृत्ति से अवच्छिन्न जो उपलक्षित चैतन्य है उसका नाम प्रज्ञान हो गया। अब देखो बता रहे ब्रह्म क्या है, एवं प्रज्ञान शब्द से अर्थ विदाय ब्रह्म शब्द से अर्थ माह, प्रज्ञान शब्द के अर्थ को बदला दिया, अब आपको ब्रह्म शब्द के अर्थ को बदला रहे। चतुर्मुखेन्द्र देवेषु मनुष्यास्वगवादिषु चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्मैयपि च चतुर्मुखेन्द्र देवेषु मनुष्या अश्वगवादिषु चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्ममयपि। कितना बढ़िया लिख दिया। चतुर्मुख, चतुर्मुख का मतलब जानते? ब्रह्मा जी। आपके भी चतुर्मुख है ना, चार, मन बुद्धि चित अहंकार। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, सीधी बात है। जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है, जो पिंड में ब्रह्मांड में। आपके भी चार तो आठ है ना, वहां तो आठ है, अष्टमूर्ति है, पंचमूर्ति। अच्छा भाई, मैं तो शायद, मुझे ध्यान है आठ मुख देखा हमने, ऐसा याद आ रहा है, मैं दो बार गया इसे बता। देखो चार तो ऊपर दिखाई पड़ता है, चारों दिशा में ना चार मुख हो गया, ठीक, और एक ऊपर हो गया, पांच हो गया, और तीन ढका रहता है कपड़े से, ऐसे कपड़े ढका रहता है। अष्टमूर्ति भगवान का रूप है, अष्टमूर्ति। वह कौन कौन अष्ट मालूम है आपको? हाँ, पक्तिस होता है, देखो गिरीश भाई, माताओं की स्पीकर पकड़ा दूंगा तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, सही कह रहा हूं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, क्या है, वाक एंड वाक कीर्ति, मतलब स्त्रियों में भगवान के वाक हूं मैं, वाक। हाँ, स्मृति मेधा दिति क्षमा तो आई, वाक भी का ना, वाक नारे नाम को दुख याद, स्त्रियों में वाणी, तो वाणी रूप आप लोग है ना, तो यदि हम आप लोग स्पीकर पकड़ा दूं तो छोड़ेंगे नहीं, हैं, छोड़ेंगे नहीं, बोलना बंद हो जाएगा हमारा। तो देखो वहां पर क्या है ना, आठ गिन लो, त्वमर कश त्वम सोमस त्वमश पवनस्तम हुतवः, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो तीन जो मूर्त है ना, वो नीचे मूर्ति है, ढका रहता है, पृथ्वी जल तेज मूर्त है ना, तीनों ढका है, ऊपर फिर तीन के बाद चार है, चार में क्या हो गया, वायु आकाश दो, सूर्य चांद चंद्रमा, ये कितने हो गए, चार तीन सात हो गए, और एक ऊपर आत्म रूप से है मूर्ति, ऐसी आठ मूर्ति भगवान है। एक मिलिया नहीं, जो मूर्ति दिखाते हैं ना वो इस तरह बनाते हैं, तीन नीचे, देखो तीन नीचे होता है पृथ्वी जल तेज, और चार ऊपर बना रखा है सूर्य चांद आकाश वायु, और सबसे ऊपर एक आत्म मूर्ति है। जहां भी देखना, कहीं भी ना, मंदसौर में है, दिल्ली में देखा, पशुपतिनाथ, वहां तो आठ मूर्ति भगवान, अष्ट मूर्ति, आठ मूर्ति भगवान की। इसलिए आप चाहो भगवान शंकर से बच नहीं सकते, सभी जगह भगवान की आंख है, रात में चंद्रमा रूप से, दिन में सूर्य रूप से, और आपके भीतर आत्मा रूप से वही बैठा है भगवान शंकर। तो चतुर्मुख मतलब ब्रह्मा जी, इंद्र और देवताओं में एक उत्तम स्थान है, वहां भी वही चैतन्य है। मध्यम हो गया आपका मनुष्यादि में, मनुष्य में, और निम्न हो गया अश्व, अश्व बोलते हैं ना घोड़े को, गो को, इनमें है। चैतन्यम एकम, एक ही चैतन्य है, इसी का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब कि सब में जो व्यापक है। तो देवताओं में, मनुष्यों में, गवादि में जो चित ज्योति है उसका नाम ब्रह्म है। अतः प्रज्ञानम ब्रह्मयपि, वह चेतन मुझ में भी है। जब सब में है तो मुझ में है, सीधी बात है। तो प्रज्ञानम ब्रह्मयि मतलब मुझ अंतरात्मा में वही बैठा है, मैं भी वही हूं। पर आप अपने को ऐसा नहीं मानते, क्या मानते मालूम? आपने जो एक कपड़ा पहन रखा ना, उस कपड़े वाले मान लेते, अपने कपड़ा वाला मान लेते, वस्त्र वाला। ये वस्त्र क्या, स्थूल शरीर, लाल पीला नहीं। आपने जो स्थूल शरीर धारण किया ना पंचभूतात्मक वही मान लिया, बस यही से परिच्छिन्नता हो गई। इसी परिच्छिन्नता से सुखी दुखी हो रहे, ये सब बातें बता रहे आपको। उत्तमेशु का अर्थ किया देवादिशु, मध्यम किया मनुष्येशु, अधम का अर्थ किया अश्व गवादिशु देहधारिषु आकाशादि भूतेषु। देखो आदि का गाय, गवादी बोलते गाय को, देखो आदिश लिया आकाशादि भूतों में, जगत जन्मादि हेतु भूतम यद एकम चेतनमस्ति तद ब्रह्म। जगत के जन्म पालन और संहार का हेतु एक ही चेतन है, उसी का नाम ब्रह्म है। लोगों से ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म उसी का नाम है। अभी श्लोक में आपको प्रमाणिक परिभाषा मिल गई नंदसीकार ने जीव का। विवेक मतलब कि आपको अनात्मा से अपने को अलग करके जानना है। विवेक शब्द का अर्थ होता है पृथक करण, अलग करना। तो आपको जो इस संसार में भेजा गया है ना, भगवान ने भेजा है, किसलिए भेजा है कि आप अनात्मा से अपनी आत्मा को अलग करके जान लो। ये परमात्मा के क्रीड़ा है, खेल है, लीला है, लोकवत्व लीला कैवल्यम। तो चार महावाक्य हैं, चार महावाक्यों से आपको आत्मा को अलग करके जानना है। इसे बता दिया ना कि जितने भी प्राणी है, मनुष्यादि देवादि और ये सब गाय बैल जो भी कुछ है, इन सब से आप अलग आत्मा ही है, चैतन्य है। ये तो उपाधियां हैं। आपकी उपाधि मनुष्य शरीर है, ब्रह्मा जी का चतुर्मुख उपाधि है, देवताओं का अलग उपाधि, गो अश्व का अलग उपाधि, पर सब में एक ही चैतन्य है। तो तत्मस्यादि वाक्यों के द्वारा अनात्मा से आत्मा को अलग करके आपको बताया है कि आप अपने को चेतन मानो। जो चेतन है ना, वह चेतन आप हैं, उपाधि आप नहीं है। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक पावर स्पीकर में है ना, वही टीवी लाइट में है, वही एसी में, वही कूलर में, वही रूम हीटर में है। उपाधियां अलग अलग हैं, पर सब में विद्युत ऊर्जा पावर करंट एक ही है। ऐसे यहां पर भी सब में चेतन एक है, उसी का नाम ब्रह्म है, वही ब्रह्म आप है, ये बता रहे महावाक्य से। अब आगे देखो जी, अनेन च इसके द्वारा एष ब्रह्म एष इंद्र, यही ब्रह्म यही इंद्र है इत्यादि। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ऐतरेय उपनिषद प्रात्मबोधो उपनिषद में बात है। इत्यंतस्य अवांतर वाक, अवांतर बोलते मध्यपाती। जैसे आप यहां से चलो और यहां से गिरिगांव चौपाटी के बीच में जो आता ना, उसको बोलते मध्यपाती, उसी को अवांतर बोलते हिंदी में। अवांतर मतलब बीच में आने वाली बातें, यहां लिखा ना अवांतर। इति अवांतर वाक्यस्यार्थ संक्षिप्त दर्शित, तो बीच में आने वाले वाक्य का संक्षिप्त करके यहां दिखला दिया। इत्थम पदार्थम अभिधाय, इस प्रकार से पद पदार्थ का कथन करने के बाद वाक्यस्यार्थ महा वाक्यार्थ को बतला रहे। देखो तो नियम है पहले पदार्थ को बताना फिर वाक्यार्थ। व्याख्या के नियम है कि सबसे पहले पदच्छेदो, पद का अलग अलग करना, फिर पदार्थोक्ति पद के अर्थ को बताना, फिर विग्रह स्वरूप, फिर वाक्य योजना, चार हो गया। आक्षेप च समाधानं च, व्याख्यान से पंच लक्षणम पांच लक्षण है, बहुत आसान है। पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना, चार हो गया। पांचवा आक्षेप समाधान, आक्षेप बोलते शंका, उसका समाधान, हाँ समाधान करना, ही पांच है। तो व्याख्यान के पांच समझो प्रक्रिया है, लक्षण है। एक में हो गया तो पांच हो जाएगा, अलग करेंगे छह हो जाएगा, पर एक है क्योंकि भाई शंकाओं के समाधान जरूरी है ना, तो एक में कर दिया शंका समाधान। आगे तो कहते हैं कि पदार्थ का कथन करके अब वाक्यार्थ बदला रहे, अतः इति से अतः लिखा, देखो मूल में ब्रह्मातः, मूल में है ना ब्रह्मातः प्रज्ञानम ब्रह्मयपि, मुझे भी वही ब्रह्म है, दूसरा ब्रह्म नहीं है। यतः सर्वत्र अवस्थितम प्रज्ञानम ब्रह्म, अतो मय्यपि स्थितम प्रज्ञानम ब्रह्मैव, प्रज्ञानत्व विशेषाद इत्यर्थ, प्रज्ञान में सब में समानता है इसलिए मैं भी प्रज्ञानम ब्रह्म ही हूं। तो दीपावली में देखो सबसे बड़ा धन यही है, समझे कि नहीं, दुनिया का जो धन है ना, आप धनतेरस मना रहे, ये दुनिया का धन तो भाई कभी किसी के साथ गया नहीं गया है? नहीं गया। प्रश्न करने के बाद प्रकाश मेहता तो बड़े गंभीर है, जानते हैं वो गलत करते ना, पूछने वाला कभी भी कहीं बदल सकता है, और संस्कृत में ग्रंथ है खंडन खंड खाद्य, वह पढ़ लेना, उसमें प्रतिज्ञा किया है, एकम ब्रह्मास्त्रम आदाय नान्यत गण्यत क्वचित, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है ब्रह्म, उसको आपने ग्रहण कर लिया ना तो कोई भी सामने ठहर नहीं सकता। तो हमने क्या कहा था, मैं भूल गया अभी, हाँ हाँ धन साथ नहीं जाएगा, तो आपने कहा कि नहीं, पर ये बात भी गलत हो जाएगी। आप विचार करो, आप जो यज्ञ करते हैं ना यज्ञ उपासना देवाचन, तो पुण्य के द्वारा वहां गया कि नहीं, जो हम कहते मोटी माटी भाषा में कि यहां का धन यही छीन जाएगा यही रह जाएगा, पर उपनिषद प्रमाण है ना, यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, है ना, क्या आगे है अनाशकेन अमृतम आगे जानन्ति करके है, विनंती आगे शब्द है, तो यज्ञ में धन चाहिए, बिना यज्ञ धन का यज्ञ होने वाला नहीं, दान में धन चाहिए। तो आप जो यहां पर दान करते हैं यज्ञ करते हैं ना, तो वह जो धन है वह सूक्ष्म रूप से स्वर्ग लोक में जाता है, ब्रह्म लोक तो नहीं जाएगा, सत्य लोक तक जाएगा, सत्य लोक तक जाएगा, ब्रह्म लोक नहीं जाने वाला है, वहां गति नहीं, सीधी बात है वहां गति नहीं है, यदि आप जाएंगे ना तो त्रिशंकु की तरह से ऊपर से लोग नीचे गिरा देंगे, क्यों, शरीर में स्मेल है बदबू, ये शरीर आपका पंचभूतात्मक है, शरीर में गंध विशेष है क्योंकि तत्र पृथ्वी गंधवती, पृथ्वी का लक्षण है गंधवान पृथ्वी है, यदि आप जाएंगे सशरीर स्वर्ग ना तो आपको तो नहीं, पर देवता लोग बहुत गंध बिछाए, नाक रुमाल लेके नाक पर रखना पड़ता है, तो कहते जाओ गिरा, ब्रह्म लोक भी वही है, स्वर्ग लोक भी आप जाएंगे, एक कैटेगरी उसका है, देखो भूत प्रति हो गया ना, आगे भूव स्व मह जन तप सत्यम, ये पांच प्रकार कैटेगरी बनाई है उनकी, न्यूनाधिक अधिक पुण्य तो सत्य लोग जाएंगे, सबसे अच्छी अच्छा सत्य लोक है, नहीं वहां आना पड़ेगा, वहां जैसा थोड़ा है, राम राम आना पड़ेगा, जो जाएगा सो आएगा, छीने पुण्य मर्त लोग विसंति, ऐसा थोड़ा है, वो है ब्रह्म धाम है, ब्रह्म लोक है, आप चाहे कहीं जाओ पुण्य छीण होने के बाद तो आपको आना पड़ेगा, चाहे कहीं जाओ, जब तक आपको कैवल्य मोक्ष नहीं हुआ ना तब तक कोई रास्ता नहीं, जाने के बाद आना ही पड़ेगा, पांच मोक्ष है ना, सालोक्य सालोक के मतलब भगवान के लोक में निवास। अब क्या पता कैसा रूप मिलेगा, कौन सी व्यवस्था होगी, उसको सालोक के मोक्ष बोलते हैं। सालोक के बाद में जानते क्या है, सामीप्य है, भगवान के समीप सेवक परिकर ये सब बन जाएंगे सामीप्य। इसके बाद ऊपर जानते क्या है, सारूप्य, भगवान के समान रूप हो जाएगा, वैष्णव रूप शैव रूप हो जाएगा, तीन हो गया। चौथा है सायुज्य, सायुज्य मतलब बिल्कुल भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी, जैसा उनके पास ऐश्वर्य, चार हो गया। तो चार तो पुण्य से संभव है, सालोक्य सामीप्य सारूप्य और सायुज्य, चार तो संभव है पुण्य के द्वारा, उपासना से भक्ति से संभव है। पर जो पांचवी मुक्ति है ना कैवल्य, रीते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के संभव नहीं। और कैवल्य मोक्ष से ही जाना और आना से छुटकारा मिलता है, समझ लो पक्की बात, ये नहीं सोचना। हाँ पर इतना जरूर है कि जो है ना यहां का धन यदि सदुपयोग आपने किया, यज्ञ किया, दान किया, पुण्य किया, तो स्वर्ग लोक तक ब्रह्म लोक तक आपके लिए कुर्सी आरक्षित हो जाएगी, पर हमेशा के लिए नहीं। हाँ पुण्य क्षीण होगा तो वापस आना पड़ेगा, बढ़िया तो है, प्रेमपुर में सत्संग सुनने को मिलेगा। सब चले जाओगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं वहां पर उनका जो शरीर है आता है, मतलब तेजोमय है, देवताओं का शरीर तेजस है, तेजोमय है शरीर, तेज की प्रधानता है। नहीं धातु तो पांचों है, मतलब कि 50% तेज है और 50 में समझो 12.5% वायु है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, ऐसी व्यवस्था है। रहना पड़ेगा, बिल्कुल रहना ही पड़ेगा तब तक जब तक पुण्य है। और पुण्य छीड़ होने के बाद कोई पूछता भी नहीं, वहां सीधा आ जाओ, जैसे होटल में होता ना, होटल में पैसा खलास जाओ, वहां तो भाई कुछ भी नहीं, जाना नहीं आना नहीं, वहां तो बिल्कुल ज्ञान ही, ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, बस सीधा मोक्ष। जैसे कि घड़ा के ऊपर मुदगर पात, मुदगर बोलते डंडा रखा, घड़ा फूट गया, अब घटाकाश महाकाश में विलय हो गया। ऐसे ही जो आपके अंतःकरण में, देखो यहां बारीकी क्या, अंतःकरण में सीमित अंतानक मैं यह हूं, उस सीमित अंता के मिटते ही युवई भूमा तत्सुखम नालपे सुखम अस्ति, आप महान आनंद में डूब जाते। इसका नाम कैवल्य मोक्ष है। न तस् प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्म विश्वन ब्रह्म आप्येति, उत्क्रमण नहीं होता है, ये आपका है। ये तो हम लोग मोटी मारते भाषा में कहते हैं ना, कुछ भी नहीं जाएगा, जाएगा चिंता नहीं करने का, कुछ भी नहीं जाता तो लेकिन इतना क्यों परिश्रम करते, रात दिन क्यों कमाते, है कि नहीं, जाएगा तो सही। हाँ नहीं स्थूल भी जाएगा, कहां तक जाएगा, सत्यलोक तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाने वाला। भई आप यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उपासना करेंगे, तो इसके लिए धन चाहिए ना, तो आप उस धन के द्वारा कुछ पुण्य पुंज को वहां तक लेकर जा सकते हैं। पर सत्कर्म करेंगे तब, आप सोचो ऐसे उठा के नहीं, तो देखो जो कहते ना हम लोग कुछ नहीं साथ जाएगा, उसका मतलब है कि सत्कर्म करेंगे तब जाएगा, बिना सत्कर्म के यज्ञ दान पुण्य उपासना अनुष्ठान के यह धन जो आपके लौकर में है, बैंक के में है, उसका नाम जानते क्या, यक्ष घड़ा। बैंक को महात्मा बोलते यक्ष घड़ा, यक्ष घड़ा मतलब जानते, यक्ष घड़ा मतलब डाल तो सकते निकाल नहीं सकते, ये हमारे कैलाश के दर्शन पीठाचार्य कहा करते थे, डाल सकते निकाल नहीं सकते। तो वो धन नहीं जाएगा। जो धन आपने अच्छे काम में विनियोग कर दिया वह तो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई धन की तरफ बढ़ता नहीं। और दूसरी बात, धन को पुरुषार्थ में गिनते भी नहीं। गिना ना धन को, पुरुषार्थ में माना गया है। परंतु मुख्य धन आपका है आत्मज्ञान। यह जो आत्मधन है, आत्मधन आपको आज धनतेरस है ना, मात्र आपको मुंबई में प्रेमपुरी में बांट रहे, कभी घटता नहीं। आत्मधन चाहे कितना बांटो और बढ़ता जाता है, कभी ये खलास नहीं होता, कभी घटता नहीं, कभी कम होता नहीं, मिटता नहीं, नष्ट होता नहीं, कोई छीन भी नहीं सकता, चुरा भी नहीं सकता। यदि कोई चुरा लिया छीन लिया तो बल्कि उसको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। भाई चोर ने चोरी से किसी कोने में छुप करके वेदांत का ज्ञान सुन लिया, तो सुनने से ये वेदांत का ज्ञान बढ़ेगा घटेगा नहीं, अब जाके समाज में और सबको सुनाएगा। तो यह जो आत्मधन है सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं। और जो धन है ना, उस धन में ये निर्भर करता है कि आप क्या करते, सदुपयोग की दुरुपयोग आप क्या करते, आपको ऊपर निर्भर करता है। पर आत्मधन चाहे जिसे मिले, जहां मिले, जैसे मिले, इससे कल्याण ही कल्याण होता है। तो ये बता रहे कि मैं भी ब्रह्म ही हूं, प्रज्ञानम ब्रह्म एवं ऋक् शाखा गतम वाक्यार्थम निरूप्य यदो शाखा से मध्य बृहदारण्यकोपनिषद गतस्य अहम् ब्रह्मास्मि इति महावाक्यस्यार्थ आविष्करणाय अहम् शब्दस्यार्थमाह। ऋग्वेद के अंतर्गत जो यह मंत्र है अहम् ब्रह्मास्मि, नहीं ये तो यजुर्वेद का है, ऋग्वेद का है आपका प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका निरूपण कर दिया, व्याख्या कर दी गई महावाक्य। इसको महावाक्य को बोलते हैं मालूम है, हाँ इसीलिए बोलते हैं महावाक्य। महा बोलते बहुत बड़ा, तो देखो ये बहुत बड़ा तो है ना, छोटा सा है। प्रज्ञानम ब्रह्म, परंतु क्या कहा महावाक्य। अब कादंबरी ग्रंथ है, कादंबरी में बड़े बड़े वाक्य, एक एक पृष्ठ दो दो पन्ने के वाक्य, दो दो तीन तीन पन्ने में आगे अंत में क्रियापद आता है, फिर भी हम इसको महावाक्य कहते। क्यों कहते? क्योंकि इस संसार में ब्रह्म से बड़ी बड़ी कोई चीज नहीं। देखो महान महा कैसे बनता, मह धातु, मह पूजायाम, मह पूजायाम, मह दीप्तो से महा बना। तो संसार में पूज्य दीप्ति मतलब प्रकाश स्वरूप है वह ब्रह्मी ब्रह्म है। तो महान तत्व जो महनीय है, पूजनीय है ना, उस तत्व का प्रतिपादक होने से इसको महावाक्य बोलते हैं। महावाक्य में मह शब्द है ना, तो जो महनीय है, पूजनीय है, ऐसा जो ब्रह्म, उसको प्रतिपादन करने से इसको हमने कहा महावाक्य। ये महावाक्य क्या करते हैं, जीव ब्रह्म के ऐक्यता का संपादन करते हैं। इससे बड़ा कोई महान काम हो भी नहीं सकता। अनादिकाल से जीवात्मा संसार में भटक रहा, द्वैत में, भेद में, और ये महावाक्य भेद के निवर्तक और अभेद के प्रतिपादक, इसलिए भी इनसे महावाक्य कहते हैं। तो आपने एक महावाक्य सुन लिया। आप कल क्या, हाँ अंतर है ना, देखो अवांतर बोलते मध्यपाती वाक्य, महावाक्य के बीच में छोटे छोटे वाक्य होते ना, उनका नाम अवांतर वाक्य। अवांतर शब्द का अर्थ होता है मध्य, बीच में आने वाले वाक्यों को बोलेंगे अवांतर वाक्य। हाँ ये सब है, नहीं, वो नहीं होगा ना। अवान्तर वाक तो कहीं भी आता है, सभी जगह आता है, सभी जगह। इसका शाब्दिक अर्थ है मध्यपाती वाक्य, बीच में आने वाले वाक्य। इसका वाच्यार्थ है बीच में आने वाले वाक्य। बोलते ना दिशा अवान्तर दिशा, हिंदी में नहीं बोलते हैं, ये चार दिशाएं हैं, चार अवान्तर दिशाएं हैं, मतलब बीच में आने वाले दिशाएं, अवान्तर दिशा। तो अवान्तर मल्ले के बीच में आने वाले दिशा अवान्तर दिशा के समान है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।